ने हंसने दो, ये मत की भी दे दो किसी दिल से मैं किला जादू आशा मलती दी दिल से की दे मत की दे और रहसे से ने हंसने दो ये मत की भी दे दो रहा से।